دي سبور ده مكيد دور بحث سوش ندين روسو ده مدني دور بحث ده رسول الله صلى الله عليه وسلم مدني دور ده هم دري قسمو ده شپاك کال پوری نبی علیہ السلام شکر مدینی طیبی تلاره نو ده شپاك کال پوری این ده سلح حدیبی پوری نبی علیہ السلام تا مشکلات او رکاوتونه چیو ده دیر زیادو د مشرکین ډیر سازشونه او ډیر منسوبې داسې وې چې دا غي فکر دا چې دا مسلمانان او د مسلمانانو دا کوم مرکز چې مندرې مدینه طیبه دا د منځ نه ختم کړي. په کفارو باندې دا ډیر لوی بوج و چې مسلمانانو د پناه ځای پیدا شو هغه یو مرکز قایم کړو په مدینه طیبه کې. او د هغې مخکې ډېرې وجه موږ ویلې وې. یو وجه خو دا وه چې کفار په دې باندې پوهېدل چې نبی علیه الصلات وسلام یو داسې شخصیت دی چې دنه خلک ډېر متاثره کېږي. بل د ملګري داسې دي چې هر قسم قربانۍ ته تیار دي. بل که چېرې دې اوس او خزرج کې د اوس او د خزرج خلک د ده ملګرتیا وکړي نو هغه خو ټول عمر د اصلحو د جنګونو څخه بلد خلک دی نو دا به زموږ دپاره ډېر مشکل پیدا شي. بل د مدینې طیبې او ستراتیجي حیثیت هم داسې و چې هغې ډېر لوی شان لاره ځکه د کفارو د مکې کوم کفار چې و نو هغه په تجارتونو باندې عادت و او تاجر خلک و. هر کال به هغې د دوه نیم لکه دینارو د سرو زرو روپۍ چې کومې وي د دوه نیم لکه دینارو تجارت به هغې هر کال کاوه د مکې والاو د طوایف وغیره د نورو خلکو نه علاوه دا تجارت به صرف مکې والاو کاوه. او د دې حکومت تجارتي دار چې دا په مدینه طیبه وه نو د هغې فکر دا و چې موږ تر دې نه امنیت خرابیږي زموږ تجارتي لار خرابیږي او چې تجارتي لار خرابه شو تجارت د منځه ځي نو زموږ اقتصاد هغه بالکل ختمیږي د منځه ځي. نو دا سوچونه او څه د دې سوچونو په وجه باندې د کفارو وخت په وخت باندې سازشونه منصوبې دا جوړولې چې د مسلمانانو دا کوم مرکز چې پیدا شوی دی چې دا بالکل د منځه ختم شي. لکه نن سبا کفار چې دي نو بنیادي د دې ټکي ډېر خلاف دي چې هغه د مسلمانانو یو مرکز نه مري. هر ځای کې چې مسلمانانو یو مرکز پیدا شي که افغانستان کې پیدا شوی و هغې هم ختم کړو که بل یو علاقه کې معمولي غوندې مرکز پیدا شي که هغه وزیرستان وي که بل علاقه یې هر ځای شي خو د هغې کوشش دا چې د مسلمانانو مرکز نه پرېږدي. کفار د دې خبرونو موجوده وخت کې هم ډېر خلاف دي بیا خاص کر د جهاد د ټکي نه ډېر مخالف دي د شرعي نظام د نافذ کولو د دې نه ډېر مخالف دي او بنیادي خلاف یې د مسلمانانو د مرکزیت نه دی. نو دې وجې نه د کفارو سازشونه دا و چې د مسلمانانو دا کوم مرکز چې پیدا شوی چې دا بالکل د منځه ویسي او ختمیږي. نو شپږو کالو پورې ډېر زیات مشکلات و د شپږو کالو نه وروسته یعنې صلح حدیبیې نه وروسته بیا د اتم کاله پورې دوه کاله چې دا د کفارو سره د نبی علیه السلام صلح وه او د دغه صلحې په دوران کې په دغه دوه کاله کې نبی علیه السلام بادشاهانو ته مختلف خطونه لیکلي وو دعوتنامې ورته لیږلې وې او د خطونو په زیرې باندې دعوت یې کفارو ته ورکړی وو. د دې تفصیل به وروسته راشي. مختلف بادشاهانو ته نبی علیه السلام خطونه لیږلي وو او د خطونو په زیرې باندې بادشاهانو ته دعوت ورکړی وو د ایمان. نو د شپږم کال نه وروسته د اتم کاله پورې یعنې دا دوه کاله وخت چې و نو دا د صلحې وقت و او په دې وخت کې نبی علیه السلام بادشاهانو ته خطونه لیکلي وو په هغه کې ورته دعوت ورکړی وو. د مدینې درېیم دور چې و نو هغه د اتم کال نه وروسته و د نبی علیه السلام د وفاته پورې او هغه دور و چې هغه د اسلام او د مسلمانانو ډېر د ترقۍ دور و. څنګه چې قرآن پاک وي ورایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا نو دغه مختلف خلک او ډلې به راتلې او په دین اسلام کې به داخلېدلې نو دغه د مسلمانانو ډېر یو د کامیابۍ دور و. نو بهرحال مدني دور چې و دا هم درې قسمه و. وګورئ نبی علیه الصلات وسلام چې کله مدینې طیبې ته هجرت وکړو نو د نبی علیه السلام یا د مسلمانانو صرف دا مقصد نه و چې د کفارو د زور او د ظلم او د زیاتي نه خلاص شي بلکې د هغې یو بنیادي مقصد دا هم و چې موږ خپله ځان دا یو اسلامي مرکز قایم کړو. زمان یو مرکزی یو اسلامی نظامی حکومتی او دا دی قیادت چاکاو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل بانی کاو او گوری کرا چه نبی علیہ السلام مدینی طیبه تلاره نو دا مدینی طیبه کی دری قسم خلق و نبی علیہ السلام بر آریو سا پخپل اندازه وانی چلی دا یو خود نبی علیہ السلام مرگری و صحابه کرامو دوی مشکین و او مشکین چه دا وقت پور ایمان نو روڑه او دا دا مدینی طیبی اصلی خلقو دریم قسم چه و یهودو نبی علیہ السلام چه کل مدینی طیبی تا حجرتو کو نفا مدینی طیبه که دری قسم خلقو نبی علیہ السلام مرگری و صحابه کرام دوی مشکان و دریم یهودو بے مسلمانان چیو نہ دو مسلمانان چی کم حالاتو کم نقشے وا مدینہ طیبہ کی ناغا دا مکی دور ناغا نقشہ مکمل مختلف و بدل وا زکا مکی دور دسیو چی پاہی کی خود مسلمانان و حدف و مقصد یو و خود بمرا چا وقت کی زور و غلبہ و قدرت دا دو کفارو مسلمانان با جدا جدا بیلا بیل فکورنو کی وسیدل مسلمانان په واک او اختیار کې سم نو ټول واک او اختیار شو د کوپارو سو مسلمانان په وخت کې د کوپار د قبضه او د زور او د ظلم او د زیاتی د لاندې مسلمانان چې دا ډېر یو قسم ده د یو مغلوبیت او د یو ذلت غونې ژوند به تیر او په مکی دور کې ټول قبضه او ټول تسلط او بالادستی چې د کوپارو او مدنی دور چې نو هغه داسې دور و چې په هغه کې په مسلمانانو باندې چا بالادستي نه وه د چا زور ظلم زیاتی دا پې نه و د خپل واک او د خپل اختیار خاوند نو مدنی دور چې دا د مکی دور نه ډېر بدل او ډېر مختلف و خو بیا دغه مسلمانان چې کوم مدینه طیبه کې و د نبی علیه السلام ملګري صحابه کرام نو دا دوه قسمه ملګري و چې یو ته انصوار ویل او دویم ته مهاجرین ویل انصوار دا خو هغه خلک وو چې هغه د مدینې طیبې اوسیدونکي خلک وو بنیادي او ایمان یې راوړی وو هغې په خپلو پټو کې خپلو کورونو کې خپل مالونو کې بیا وخت تېراو او د دغه انصوارو په منځ کې د مخکې نه یو دښمني هم چلېدلې وه وروسته بیا بیان راشي نو یو قسم انصوارو چې هغه د مدینې طیبې بنیادي اوسیدونکي خلکو ایمان یې راوړی و هغې د خپل ځمکو د خپل جایداد د خپل پټو د خپل باغونو د خپل مالونو مالکان دویم قسم داسې و چې هغه ته مهاجرین ویل مهاجر هغه خلک و چې د هغې خپل کور هم نه و خپل پټۍ خپل مال او جایداد یا باغ وغیره دا شی نه لاره بلکې هغې صرف دونه کړې وه چې د مکې نه مدینې طیبې ته راغلي او صرف ځان اخلاص کړی و نه د هغې د دنیا کوم روزګار او کاروبار هیڅ نه و د دې وجې نه مدینې طیبې باندې ډېر اثر هم پرېوتی و ځکه دغه مهاجرین صحابه کرام چې هغه مدینې طیبې ته راغلي و پناه یې اخیستې وه نو یو خو دا ډېرو لږ هم نه و ځکه چې د الله ربالعزت طرف نه ورته اجازت د هجرت شوی و نو ورځ په ورځ به دغه مهاجرین ډېرېدل او راتلل به هجرتونه بیا کول نو یو خو دغه مهاجر صحابه کرام ډېر هم و بل مدینه طیبه چې وه نو هغوی د مخکې نه د هغې خلک داسې مالدار هم دومره نه و یو درمیانه غونې حال یې تېره و د هغې نه وروستو یو قسم د کفارو طرف نه یو بایکاټ هم وشو اقتصادی پابندیانې هم ولګېدلې یعنی یو بایکاټ غونې شکل جوړ شو لکه اقتصادي پابندیانو شکل پیدا شو د دې وجې نه د مدینې طیبې اقتصاد ډېر کمزوری شو هغې چې کوم میزانیه او کوم اقتصاد و نو هغه ډېر په کمزورتیا کې شو نو د هغې وجه دا وه چې کوم مهاجر صحابه کرام راغل د هغې خپل کاروبار نه و خپل مال او جایداد یې نه و هېڅ یو څه نه و او ډېر خلک هم و د مخکې نه د مدینې طیبې مالداري هم ډېره نه وه او بل طرف ته د بهر نه په میلمانه او خلک هم ډېر راغلی او دغه رنګ یو قسم د اقتصادي پابندیانې هم ولګېدی نو د مدینې طیبې اقتصادي حالت چې و دا ډېر د ضعف او د ډېر کمزورتیا سره مخامخ شو خو بهرحال په مدینه طیبه کې یو قسم مسلمانان و هغه دوه قسمه و انصار او مهاجر دویم قسم چیو ناغا مشرکینو مشرکین چیو دام دو مدینه طیبی اصلی و بنیادی خلقو خدا مشرکینم دو قسمو یو قسمو چه داغی پزرونو که شک و شبهو زد و عناد دا اسلام و دا مسلمانان سالو واسی پزرونو که شک و شبهو چر دا زور دین دا پلار نکر دا طریقی و رسم و رواج من سنگ پریدو او پا نوی دین که سنگ داخل شو دا قسم خودسی و چی کرا نبی علیہ السلام صحابه کرام و دیو بانی محنت تو کو دعوتون اولا ناللہ و تا ایمان نصیب کو ذکر دیو کم زد زد و عناد نو دا اسلام و دا مسلمانان سره خو صرف دا ناپویتیا دوائینا پا شکون و شبهو که پراتو دویم قسم آغا مشرکینو چی اغیی با دا نبی علیہ السلام سره دا اسلام و دا مسلمان سره دیر سخت اکینا پڑکی ساتلا خو اغیی ام دس یو حال پا اغیی با چی تاور سیدل چی دس یو وقت پر آلی چی دا مسلمانان یو زور و پیدا شو دا اغیی نورو سر دا قسم مشرکان چی و اغیی پا خلا با کریمه ویل و خپل اسلام بی ظاهر آو اگر چی پڑکی دان کو پر پروت چی اغیی تا منافقین ویلی کی دا منافقین بنیادی مشرکان او دا نبی علیہ السلام سر بیر دیر حسد و دیر اکی نوا او وقت پو وقت به چی سوم را وست به که دا نبی علیہ السلام پا مقابله که به منصوبه تایرولی او اسلام مسلمانانو تا به پا آره طریقه به چی لاس بریدون زرار به اترساو دا وقت منافقین ویلکی او دا اغیی مشری چی وانو دا عبدالله ابن عبی وکولا منافقین و مشر چیو ناغت به عبدالله ابن عبی وان او دا دا اصل که دا نبی علیہ السلام سر دا کینه و دشمنی چی وان نو دا اغیی بنیادی وجه داوه چه کرا نبی علیه السلام هجرت کهو ناغا دا هجرت نمخ که او جنگ شوه و دا اوسا دا خزرش مابین که مدینه طیبه که دا دو قسم خلقو دا انسوارو اوسا و خزرش نردی اوسا دا خزرش منز که او جنگ شوه و تا جنگ بواس ویده که نو دا جنگ بواس نروس تا اوسا و خزرش به دی اتفاقو که چه زمانگا مشریب عبدالله میوبایی که خود دی آوست و خزاج میں اس کی در دیر زمانین دشمنین و پتنی را چلی دلوی در مخینا در دیو پی اوچابن اتفاق نور آغلی در نبی علیہ السلام در حجرت نلگ ونی مخی تر دی عبداللہ ابن عبی بان اتفاق را ری چدا بزمون مشری در دیو اجن در آوست و خزاج پر شریک بانی در پار یو تاج جوڑ کو چو منگ بات در تاج رو بسر کو او در دین روست و در زمان بارد نو دیم پا دی انتظار که چیزا مشری خلا سراره بیتا پوس منبری و مشری دا سراره پا دیم اینس که نبی علیه السلام حجرتو که مدینه طیبه تا نو دا عبدالله ابن عبی چی کم ملگیری و اوسا و خزاج اخو طول دا نبی علیه السلام طرف تر واوختل طول دا نبی علیه السلام ملگیری شو نو پا دی وجه دی بیدینه با دا نبی علیه السلام سر دیر اکی نکوله چی زما بادشایی و زما مشری دا منزلاره بل دا زنی ملگیری و چه اغیی پا دی سوش که پراتو چیزه تا دا مشری و دا منبری میلاوشی نرده پا مشری که بخام خامنگ تم سه مشری میلاوشی دکه یو لوی صدری کنم مشری او دا غزنی خاص خلقی خاص شمشی نغیی هم خام بخا سه مشری پلاس که ورکی نرده عبدالله ابن عبی چی کم خاص ملگیریو نغیی هم دا نبی علیه السلام سر دیر کینی رواخستل چه دی سری خود زمانگ عجت بلکل فیمال کو مشری و اقتدار دا واقس خلق پا دا بانی را طول شو نو دی وجه بانی دا نبی علیه السلام پا مقابله که بیا وقت وقت اسما قسم سوبه تیاره ولی پا اول که خکاره مشرک و خکاره کافیر و خکاره مخالب و دا جنگ بعد نروس تا بردی حالات راشی دا جنگ بعد نروس تا بیده دست چلو کو چه خکاره دشمنی نشوکه ولی نو پخلی بانی کلیمه بود اسلام خکاره که و پرلکی کوپر و شرکو دا نبی علیه السلام دشمنی پرلکی پرتاوه و به هر حال من عرض و کوچ مدینه طیبه که یو قسم در نبی علیه السلام ملگری و مسلمانان او دو قسم او انصار و مهاجر او انصار دو قومون و اوس و خزرج او بل در مدینه طیبه بل قسم مسیدون که اغیت مشرکین ویل من گوه چه در مشرکی هم دو قسم او یو اغا و چه اغا در نبی علیه السلام سر یکم زده و کینه و اختلاف دوم را نو خواست پا شک و شوبه که پراتب و نفوی خلق نو دا اغیی اللہ فاک اصلاح وکلا او اللہ تا ایمان نصیب او دویم قسم اغاو چی اغا دا نبی علیہ السلام بنیادی مخالب و بنیادی دشمن آلی و چی اغیی تا منافقین ویل او دا اغیی مشیع عبداللہ نوبائی کولا دریم قوم په مدینه طیبه کې هغوی ته یهود ویل. یهود چې و نو دا اصل کې بنیادي د عربو اوسیدونکي نه و، د حجاز اوسیدونکي نه و. د مخکې دور نه دوی په نور ملکونو کې اوسیدل، خو په خپل ملکونو کې د خپل بادشاهانو چې هغوی ته رومانی شوري ویل کېږي، د هغه په دور کې دوی باندې ظلم او زیاتی شروع شو. نو دوی حجاز ته راغلل یو پناه په شکل باندې. خو بنیادي دا یهود چې و نو دا عبراني خلک و، عرب خلک دی نه و. ډېره موده د دیو په حجاز کې په عربو کې وخت تیر شو، نو د هغې د وجې نه دی بالکل د عربو په شانته شو. ژبه یې هم عربي شوله، جامه او لباس یې هم د عربو، تهذیب یې هم د عربو، او د هغې نومونه چې و هم دا د عربو شو. تر دې و د قبیلو یا د افرادو د سړو نومونه به و، نو هغه هم بالکل د عربو په شانته شو. د عربو سې خپلویانې وشولې، نکاحونه وشو، سرګنیانې ورسه پیدا شولې، بالکل داسې و چې د عربو څخه مخلوط غوندې شو. بنیادي خو دی عرب نه و، عبراني خلک و، خو د یو زور او د ظلم په نتیجه کې دی مجبوره شوي و، او دی حجاز ته پناه راوړې و، حجاز ته راغلي و. یعنی یو قسم نه هجرت یې کړی و. خو چې کله حجاز علاقه کې وخت ډېر تیر شو، نو بالکل دی د عربو څخه مخلوط شو. د دې ژبه، جامه او لباس او دارنګې نمونه او تهذیب هر څه دا د عربو شو. خو صرف دومره و چې د دې وکم هغه نس دغه و د خپل هغه نیکني او نسلي هغه عصبیت یې و، نو په هغې باندې دی ډېر کلک و. یعنی دې به په دې باندې ډېر فخر کاو چې موږ یهودي و، موږ اسرائیلي و. یعنی د یعقوب علیه السلام په اولاد کې و. لکه دې و خو دی ډېر فخر کاو چې زموږ نټان خلک تیر شوی دی، ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، زموږ پلرونه او نیکونه دا غټ غټ خلک تیر شوی دی. نو په دې باندې به ډېر فخر کاو، لوی او تکبر به کاو، او عربو ته به ډېر په سپک نظر باندې کتل. عربو ته به امیان ویل، کنه دا څه ساده و خرو بیوقوفه خلک دی، عربو ته به ډېر سپک کتل. او دا یې عقیده وه چې د عربو مالونه خوړل دا موږ له حلال دي. عرب به یې داسې ګڼل لکه سړی چې خپل یو باغ او باړۍ نه استفاده کوي، دغسې د عربو نه به استفاده کوله. یا سړی یو دوکانداري کولاو کړي، په هغه دوکانداري کې ګټه کوي او تجارت او کاروبار پرې کوي. نو دغرنګې د عرب چې و دا د دوی یو خوراک جوړ شوی و. قرآن پاک چې وایي قالو ذلک بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، دې به د امیانو مالونه خوړل دا موږ له حلال دي، د عربو مالونه خوړل موږ له حلال دي. دا یې عقیده جوړه شوې. د دې اصل دا بني اسرائیل چې یهود دی، دا اصل نه بنیادي خو ښه خلک و، یعقوب علیه السلام اولاد و. خو وروسته پکې بیا د شو چې هغه خپل دین او خپل مذهب هغه ته پاتې شو، د دنیا لالچ او دنیا حرص او تمې راواخیسته. وروسته هم پکې خال خال نیکان خلک و، ښه خلک هم پکې و، خو اکثریت داسې و چې هغه ډېر برباد شوی و. عقیده او عمل هر څه خراب شوي و. ډېر انبیا علیهم السلام یې شهیدان کړي و، د هغوی دښمني کړې وه، مخالفت یې کړی و، هغوی ته به نسبت دروغ کاو. قرآن کې زیات زیات دا راځي، لکه یو حدیث کې راځي، په یو سهار باندې دی و درې څلوېښت انبیا کرام شهیدان کړو یو سهار باندې، او بیا په دغه ورځ باندې مازدیګر ته یو سل او یا نور نیکان خلک شهیدان کړو. نو د اصل نه خو دی ښه خلک و، په توحید باندې، یعنی په صحیح عقیده او صحیح عمل باندې ولاړ و. وروسته بیا دی خراب شو، نو بیا یې اکثریت داسې و چې هغه د الله تعالی دښمنان و، خال خال یعنی نیک سړی هم پکې و، خو اکثریت یې داسې و چې هغه د الله دښمنان جوړ شو. خو بهرحال د دې ورسره خپل دین سوچ او فکر ختم شو. د دې و سوچ او فکر بالکل د دنیا جوړ شوی و. دې و به پارونه کتل، کوړې منترې به یې کولې، جادو به یې کاو، سودونه به یې کول وغیره. خو هر زده و چې عربو ته به ډېر په سپک نظر کتل، او ځان به یې په ډېر اوچت ګاڼه. او بیا دی داسې و چې د دنیا په کاروبار کې د دې و ډېرې تجربې وې، ځکه دین خو ته بالکل پاتې شوی و، خپل کتاب هغه پرېښی و. د دې و نیکونه چې و غټان او خ خلک تیر شوي بیا سلام دیو نیکونه پغار سر دیو نه پاتې شو. دوی د دنیا کاروبار کې بیا ډېرې تجربې لرلې او د دنیا کاروبار نه بیا کول. لکه دوی مدینه طیبه کې چې و نو د غلې تجارت به ټول دیو کاو، دانې به یې بهر نه راوړلې مدینې طیبې ته، نو شرابو تجارت بیا کاو، د کپړې تجارت بیا کاو، د کجور تجارت بیا کاو، د مدینې طیبې نه بیا کجورې وړلې بار علاقو کې بیا خرڅولې، او د بهر نه جامع او دانی او شراب د مدینې طیبې ته راوړل، مدینه طیبه کې بیا خرڅول، او د دې نه علاوه سودونه بیې ډېر زیات کول. د عربو چې کوم مشران وو نو هغې له بیا قرضونه ورکول او د هغې سود بیې ترې بیا اخیسته. عرب خلک داسې وو چې هغه ډېر جاهلان وو، ډېر ناپویه وو، خپل شوشا کې په خپل شهرت کې په خپل صفت کې بیا سوچ او فکر وو. نو دې وجې نه د عربو ځینې مشران داسې وو چې هغې به بېزې مالونه لګول او بېزې بیا خرچې کولې، او دا بېزې خرچې بیا دې لپاره کولې چې شاعران زموږ مدح وکړي او صفت هم وکړي او خلک کې زموږ یو شهرت او عزت پیدا شي، او خلک دا وایي چې پلانې ډېر سخي دي او ډېر ډوډۍ مار دي. دې سوچ را اخیستي وو، نو هغوی به مالونه بېزې لګول او دې یهودو به هغې له قرضونه ورکول او دا قرض بیا ترې بیا ډېر سودونه اخیستل. ډېر کاره ترې به دی داسې مو چې کوم عرب خلک وو، یعنې د عربو مشران، نو د هغې نه به ځمکې ګاڼه کړلې، قرضونه بیې ورکړل، بیې په هغه قرضونو سود بیې ترې اخیسته، نو ځمکه بیې ترې اول ګاڼه کړه. لکه نن سړی سود خواره دا طریقې کوي، د خلکو نه ځمکې ګاڼه کوي او بیې ترې قطع کړي. نو بېنهي دا عمل دا د یهودو عام وو چې دې یهودو اول بیې د عربو د مشرانو نه ځمکې ګاڼه کړي، د هغې پټی به او باغ بیې وو یا کور بیې بیې ترې ګاڼه کړو، نو لږه موده به چې تېره شي نو بالکل هغه بیې ترې قطع واخیست. دا کار بیې د عربو څه کاو. د دې نه علاوه بل دی یو سازشي قوم و یهود، نو دې به خلک جنګاوه. عرب چې وو د عربو کوم مختلف قبایل او خاندانونه وو، د هغې منځ کښې به دېو شیطانیانې کولې، عرب بیې د یو بل څه جنګول. دوی ظالمان به په ارام باندې کېناستل، د عربو تماشه به یې کوله د نورو قبایلو او خلک بیې وجنګاوه. خو چې کله به د هغې منځ کښې جنګ لږ قلارېدو ته رسېده، نو دې به بېرته هغه جنګ تازه کاو. لکه کله به داسې وو چې د قبایلو منځ کښې به جنګونه وشو، پتنې او دښمنیانې به وشولې، او د ډېرو پتنه او دښمنۍ د وجې نه به هغې اقتصادي حالت بیې کمزوری شو، مالي حیثیت بیې کمزوری شو. لکه پتنې چې دا خو سپېره شي، ضرور د هغې څه مالي او اقتصادي حالت د انسان کمزوری کېږي. نو دې ظالمانو به هغې له قرضونه ورته چې کوم طرف به کمزوری و هغې له بیې قرضونه ورکول او بیا بهیې ترې سود هم اخیسته. نو دوه نقصانه بیې وکړل، یو بیې دا قرض د دې لپاره ورکاو چې ډېرې پتنې ته قوي شي او مضبوط شي، چې دا پتنه او دښمني ښه په اخلاص باندې کوي او ته قوي او مضبوط وي. بل لږ وخت به چې تېر شو، د هغې سود بیې هم ترې اخیسته، د سود بیې هم ترې واخیست. نو په دې طریقه باندې دېو د سودونو بازار بر دېو همیشه ګرم وو، نو زیات کاروبار د دې وشي وو هغه سودخوري وه، کوډې منترې جادو، یعنې په هره طریقه چې د دېو به وس کېده مالونه بیې راجمع کول. نو بهرحال مدینه طیبه کښې درېیم قوم چې وو دا یهود، یو مسلمانان وو، دویم مشرکین وو، او درېیم دا یهود وو. مسلمانان هم دوه قسمه وو، مشرکین هم دوه قسمه وو، او دا یهود چې وو نو دا درې قسمه وو. په مدینه طیبه کښې درې قومونه ډېر مشهور وو د یهودو، چې یو ته یې بنو قینقا ویل، دا د خزرجو سره دېو ملګرتیا وه، ډله او پارټي او ملاتړ یې د خزرجو سره وو، خو دوی د مدینې طیبې په داخل کښې اوسېدل، بنو قینقا. دویم ته یې بنو نذیر ویل، او درېیم ته یې بنو قریظه ویل. دا بنو نذیر او بنو قریظه چې وو د دېو ډله او پارټي دا د اوس سره وه. لکه مخکې مونږ ویل مدینه طیبه بنیادي اوسېدونکي چې وو هغه دا دوه قسمه وو، اوس او خزرج. نو دا یهود چې وو دوی هم پرې تقسیم شوي وو، بنو قینقا چې وو د دېو ملګرتیا د خزرج سره وه، او د بنو نذیر او بنو قریظه ملګرتیا دا د اوس سره وه. بیا دا بنو قینقا چې وو دا د مدینې په داخل کښې اوسېدل، او بنو نذیر او بنو قریظه چې وو دا د مدینې په اطرافو کښې به اوسېدل. خو د دې اوس او خزرج منځ کښې به دښمنیانې راتللې، او دې وو د هغې څه په دغو دښمنیانو کښې عیسه م اخیستله. خو بهرحال شکر نبی علیہ السلام مدینه طیبه ته هجرت وکړو او دا یهود خو مدینه طیبه کې آباد نردیو د نبی علیہ السلام سره ډیر دشمنی و او ډیر حسد او کینه بیا و او دا ډیر وجه وی یو وجه خدا و چې نبی علیہ السلام د دیو د نسل نه دو نبی علیہ السلام عربو او دی خو اسرائیلو نو یو اصل او جنس چې دا د نبی علیہ السلام نه بدل دیو یې د نبی علیہ السلام سره دشمنی کوله نو مخکې دیو ته دا علم و چې نبی اخر الزمان به راځي نو د نبی علیہ السلام چې کله راغلی نو د هغوی سه بنیادي او حسد په دې ټکي عام و چې دا زموږ نه نه دی دا د اسرائیل نه دی او دا د اسحاق علیه السلام په اولاد کې نه دی دا خو د بنو اسماعیل نه دی د عربو نه دی نو په دې یو د نبی علیه السلام سره ډېره کینه وه بل د دې نه علاوه د نبی علیه السلام دعوت داسې و چې هغوی د خلکو منځ کې یو اتفاق او اتحاد او جوړ یې راوستله لکه اوس او خضرج داسې و چې مخکې د یو بل دشمنان و لیکن د نبی علیه السلام د هجرت نه وروسته او د ایمان نه وروسته هغوی د یو بل رونه وګرځېدل نو د دېو ظالمانو خو سوچ دا و چې ټول عمر به دا د یو بل سره جنګول نو دېو فکر دا شو چې ره د دې سړي دا کوم دعوت چې دی یا کوم تحریک او کوم پروګرام یې دی دا د خلکو منځ کې جوړ لاول دي نو دې وجه هم د نبی علیه السلام نه ډېر مخالف و د هغې نه د نبی علیه السلام دعوت کې دا خبره مو چې حلال خورئ او حرام مه خورئ او د دې خو ټول عمر کاروبار دا د کارو چې حرام خوراک او حرامو طریقو به مو نه راجمع کول لکه د دې لوی دغه کار څه و سودونه کول او نبی علیه السلام دعوت چې و خو د سود ډېر مخالفت وکړي بل د دې سه دا سوچ مو کوه هسې نه دا خلک پوه شي او د دې نه خو موږ په سودونو کې ډېر جایدادونه هم اخیستي ځمکې هم ترې اخیستي کورونه او باغونه او پټي هم ترې اخیستي هسې نه چې دا رانه بېرته واپس کړي خو بهرحال د دې سوچونو پوجه د نبی علیه السلام ډېر مخالف و نبی علیه السلام سره حسد او دشمني دا ډېره زیاته وه د دې وینا یو واقع کې راځي ام المؤمنین صفیه رضی الله تعالی عنها واقع بیانوي وایي دا د حویه ابن اخطب لور وه د یهود یو مشر و حویه ابن اخطب دا د هغه لور وه دا صفیه رضی الله تعالی عنها واقع بیانوي وی كنت احب ولد ابي اليه زما د پلار په اولاد کې زه پلار ته ډېره ګرانه وم او دارنګې تره ته هم ډېره ګرانه وم یعنې زما پلار او زما د تره به زما سره ډېر زیات محبت و د پلار نوم یې حویه ابن اخطب د تره نوم یې ابو یاسر او دا صفیه رضی الله تعالی عنها وایي چې کله به زه د پلار او د تره سره میلاو شوم او نور واړه به هم وو زه به موم نو زه به په غېږ کې اخیستلم او ماشومان دې نه اخیستل زما سره ډېر زیات محبت و نو دا صفیه رضی الله عنها وایي کله چې نبی علیه السلام مدینې طیبې ته راغلی هجرت یې وکړو نو نبی علیه السلام اول قبا ته ورغلی مخکې موږ تاریخ بیان کړی چې قبا کې نبی علیه السلام څلور ورځې پاتې شوی و خو نبی علیه السلام چې کله قبا ته راورسېده نو سحر وختي زما پلار او زما تره دواړه د نبی علیه السلام خواته راغل سهار دوه وخته دی تیاره ده دا تیاره لاندې ده خوره شوې و داسې کوم کې دوه وخته د نبی علیه السلام خواته راغل بېرته چې د نبی علیه السلام د خوانه کور ته راتلل نو ډېر ناوخته شوی او نور پرېوت یعنې ماښام ټیم دغه نه یعنې ټوله ورځ چې د نبی علیه السلام سره تېره کړه سحر وختي نه واله د نور د پرېوتو پورې د ماښامه پورې ټوله ورځ د نبی علیه السلام سره تېره کړه کله وایي چې کور ته راروان و ډېر ستړي او ستومانه او خفه راروان دي وایي زه مخکې له والنه ما ورته ورمنډه وکړه وایي ما ته نه مې راته پلار وکتل نه مې راته تره وکتل د مخکې نه خو زما سره ډېر محبت و چې مخکې له به ورتلم نو زه یې په غېږ کې اخیستلم خو دغه ځل چې زه کله ورلم نو نه وایي راته پلار وکتل نه مې راته تره وکتل او ډېر غمجن و ډېر پریشان او خفه و رنګونو کې یې پرق وی بیا زما د اتره زما د پلار ته وایي چې هو هو آیا دا هغه سړی دی یعنې دا هغه د اخیرې زمانې پیغمبر یقیني دی وایي زما پلار ته قسم وخوړ زما د تره زما د پر الله قسم یي دا د اخیرې زمانې پیغمبر دی نو بیا ورته زما د اتره وایي چې اتاریپه و تثبته ته یې پیژنې خو ښه یقین دی راته چې دا د اخیرې زمانې پیغمبر دی نو بیا زما پلار وایي چې هو زما ښه یقین دی او ښه یې پېژنم چې دا د اخیرې زمانې پیغمبر دی نو بیا زما د تره زما د پلار نه تپوس کوي و په ما فی نفسک منه وستا فضل کې د بار کې څه خیال دی دا مرګرتیا کې کونه کې منی او کونه ماری و جما د پلارو چې عداوت هو الله ما بقیت و جما د پلا پس می ترسو چې زندو مزبر دښمنی کو زما د پلار زما د ترته وای و جما د پلا پلا پس می ترسو چې ژوندو مزبر د دښمنی کو نګور د دې دوه خې یقین را لچ د اخر زمانه پیغمبر دی یقیني پیغمبر دی و به یم قسم به دې خوړو کله کواده او کله ترسو چې ژوندو ما زبر د مخالفت کو دومره څه د عنادي او د نبی علیه السلام سره قرآن پاک دا نقشه زیب زیر راځي. نبی علیه السلام به داسې پېژنده لکه څرنګه چې خپل اولاد پېژني. خپل اولاد کې عبدالله بن سلام بچي کې سری شک راځي، لیکن زمانه د خپل پیغمبر باره کې شک نه و، یقین و. خو د دې یقین باوجود بیا هم زه د عناد راخیستی وم. د دې وجه قرآن پاک کې دی او دا حالت بار بار ذکر کوي مختلف صورتونو کې، بغیان بینهم. کله چې نبی علیه السلام راغلن دې اختلاف ولیکه او زه د عناد راخیستی وم. دا ټکي قرآن کې بار بار راځي، اختلاف چا کړی و؟ یهودو اهل کتابو مولیانو بکاو. او کله کله وروسته دغه نه چې ښه علم ورته راغلی، ښه معلوماتو ته وشو، یقین یې راغلی، او ولیکه او د زه د عناد ته وشو. دا ټکي قرآن کې بار بار راځي. خو بهرحال د نبی علیه السلام سره دومره دښمني وه. دیونه د نبی علیه السلام مقابله کې به ډېر عجیبه منصوبې او سازشونه تیاره و. درسته بر دې و تاریخ راشي د یهود بله واقع کې راځي. عبدالله بن سلام شو دا په یهودو کې لوی عالم و، د لوی مرتبې خاون عبدالله بن سلام، لوی عالم. وروسته ایمان راوړی و. کله چې دی خبر شو چې نبی علیه السلام مدینې طیبې ته راغلی، نبی علیه السلام په بنو نجارو کې و. نبی علیه السلام چې مدینې طیبې ته هجرت وکړو، نو څلور ورځې نبی علیه السلام په قبا کې و. په پنځمه ورځ نو نبی علیه السلام ماماګانو بنو نجار هغې پسې استازی ولېږه. نو بنو نجار ټول د نبی علیه السلام استقبالیې ته راغل او د ټولو غاړو ته تورې پرتې وې. د نبی علیه السلام استقبالیه د اصلحو سره وکړه په مصحف شکل کې راغل. نو کله چې نبی علیه السلام بنو نجارو ته راغلی، بیا د بنو نجار نه وروسته نبی علیه السلام مدینې طیبې ته داخل شوی و. نو دا عبدالله بن سلام لوی عالم و، دی ورله مخې ته راغلی او په نبی علیه السلام باندې اعتراضونه وکړل. هغه داسې سوالونه او داسې اعتراضونه و چې هغه د پیغمبر نعره بل چا ته معلوم نه و. نبی علیه السلام باندې هغه سوالونه وکړل، نبی علیه السلام جوابونه ورکړل. نو کله چې نبی علیه السلام جوابونه ورکړل، دی خو پوه شو چې یاره دا یقیني پیغمبر دی، ځکه د دې سوالونو جوابونه صرف پیغمبر کولی شي، بل څوک نشي کولی. نو هغه په هغه ځای کې پوری ایمان راوړ، عبدالله بن سلام پوری ایمان راوړ. نو چې کله ایمان راوړ، نو بیا نبی علیه السلام ته وایي چې ان الیهود قوم بختون، یهود دا ډېر دروغجن قوم دی، ځکه دا قوم هغه پېژندل. نو نبی علیه السلام ته وایي دا یهود ډېر دروغجن قوم دی، او ویل که دې ته پته ولګېږي چې ما ایمان راوړی دی، نو دی ما دروغجن ګڼي. خو اول تر دې ونه تپوسونه وکړه زما باره کې. نبی علیه السلام یهودو پسې سړی ولېږه چې تاسو راشئ. نبی یهود چې کله راغل، عبدالله بن سلام په دغه ټایم کې کوټه کې پټ شو، غلی شو. ته یهود چې کله د نبی علیه السلام خوا ته راتلل، نو د عبدالله بن سلام رضی الله عنه شو دی یو کوټه کې غلی شو. نبی علیه السلام د یهودو نه تپوس وکړو، وای ای رجل فیکم عبدالله بن سلام، عبدالله بن سلام په تاسو کې څنګه سړی دی؟ نو دی وتی صفتونه وکړو، خیرونه و ابن خیرینه و ابزرینه و ابن ابزرینه، دا په من کې غوره دی، نو د پلار هم په من کې غوره و. او ځینې روایتو کې دا هم راځي چې دا زموږ سردار دی او د پلار هم زموږ سردار و. عالمونه و ابن عالمینه، په موږ ټولو کې دی لوی عالم دی، د پلار هم ډېر لوی عالم و. نو ډېر صفتونه یې وکړه چې دی هم لوی عالم دی او پلار هم لوی عالم و، دی هم غوره دی، پلار هم غوره و، دی هم سردار دی، پلار هم زموږ سردار و. ډېر صفتونه یې د عبدالله بن سلام وکړه. نو بیا ورته نبی علیه السلام د یهودو ته وایي چې فرایت من اسم عبدالله ولکه عبدالله بن سلام په ما ایمان راوړي، تاسو به څنګه چل کوئ؟ ایمان به راوړئ که نه راوړئ؟ نو دې یهودو ته ویل اعاذه الله من ذلک، الله تعالی دې هغه له پناه ورکړي د دې نه چې تا ایمان راوړي. دی یهود نبی علیہ السلام تا ور دری زلی دا خبر دی زالیبان اوکلا چه غرد اللہ فنا ور کردین شبتا بان ایمان راوڑی یعنی سمعن اغبتا ایمان نراوڑی مقصد داو عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ کوٹا کی غلی شو و تروتا عبداللہ بن السلام و لا چه اشهدو اللہ الا اللہ و اشهدو ان محمد رسول اللہ کلمه ویل چه ما پدی پیغمبر بان ایمان راوڑی نو په دغه ساعت یې په اوریدي او دا خبره وکړه چې شرونه او ابن شرینه دی هم ډېر شری او د پلار چې و دا هم شری و مخکې ورته څه ووه چې دا لوی عالم دی ډېر غوره دی زموږ سردار دی په مونږ ټولو کښې دی غوره دی خو چې کله پوه شو چې ده خو ایمان راوړ نو په اوري خپله ژبه بدر کړه وی ویل چې دی هم په مونږ کښې ډېر بدکاره دی او د ده پلار چې و نو هغه هم ډېر شری و بدکاره و او ډېر رد بد یې ده باره کښې وویل نو دومره ضدي او عنادي قوم و نو عبدالله بن سلام ورته وایي چې یا معشر الیهود اتقوا الله ولا یهود د الله نه ویرېږئ فوالله الذي لا اله الا هو انکم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بحق و زما د پاغه ذات قسم وي چې د هغه نه ما سوا بل د عبادت لایق نشته تاسو ښه پوهېږئ چې دا د الله پیغمبر دی او دسه چې کوم دین دی نو دا حق دین دی عبدالله بن السلام ورته وویل د الله نه یېره وکئ او زما دې په الله قسم یې ښه یقین دی چې دا پیغمبر دی هغې ټولو ورته وویل که زه ته دروغ دی ویلي وویل ته دروغجنې دروغ ویل وی نو دا دومره ضدي او عنادي قوم و د نبي علیه اصل سلام چې دونه زده او عناد او دونه اختلاف به یې کاو دا خو د نبي علیه السلام هغه اولنۍ تجربه وه د یهودو باره کښې په اوله ورځ چې مدینې ته ورسېده نو دا تجربه وشوه چې دا دونه دغه دی دروغجن خلک دی او دومره زما څه ضد او عناد لري او دومره زما مخالفت کوي خو بهرحال دا د نبي علیه السلام هغه داخلي دښمنان وو ځکه دوی مدینه طیبه کښې اوسېدل د نبي علیه السلام دښمني په مختلف داخلي دښمنان هم وو خارجي دښمنان هم وو په مدني دور کښې داخلي دښمنان هم دا یهود وو د علاوه منافقین هم ډېر وو او یو د نبي علیه السلام خارجي دښمنان وو خارجي دښمنان یې بنیادي چې وو نو هغه قریش وو ځکه د نبي علیه السلام مقابله کښې درې غټ قوتونه وو د دې تفصیل به وروسته راشي یو قریش وو دویم یهود او درېیم قبایل وو لکه غطفان وغیره نو نبي علیه السلام د دې اول شروع چې کړې وه دا د قریشو نه یې کړې وه اول نبي علیه السلام د قریش سره ډېر جنګونه راغل په هغه جنګونو کښې دوی ښه وټکول نو د دې د ټکېدو نه وروسته نبي علیه السلام بیا یهودو ته فارغه شو بیا د یهودو څه جنګونه وشو هغه هم ښه وټکول او وی ځغلول د مدینې طیبه ته پاکه کړه او خالي کړه نو د هغې نه وروسته نبي علیه السلام بیا قبایلو ته وزګار شو غطفان اسد وغیره وروسته بیا تفصیل دا شپه قبایل یې شروع وکړه او په ټوله علاقه باندې الله تعالی یو امن خور کړو کوم د شرو په اساس جالې چې وي هغه ټول یې نبي علیه السلام بیا ختمې کړلې خو بنیادي قوي دښمن د نبي علیه السلام چې و نه هغه قریش وو حالانکه نبي علیه السلام ورته بار بار نصیحتونه هم کول چې زما نه لږ قرار شئ بې غمه شئ ما د نور عربو سره پرېږدوئ که نور عرب په ما غالبه شو نو تاسې به په ارام ناستې وئ خو زه به تاسې به زما نه خلاص شئ او که په نور عربو چېرته زه غالبه شومه نو بیا ستاسې خوښه ده که ملګرتیا مې کوئ یا کوم مخالفت مې کوئ خو تاسې مخکې له ډېر مه راځئ تاسې لږ طرف ته شئ بار بار یې قریش ته دغه نصیحتونه کړي وو خو بهرحال هغه په خپله دښمنۍ او زه د عناد باندې کلک وو نو دې وجې نه نبي علیه السلام شروع کړې وه نو اول یې د قریشو نه کړې وه چې کله یې قریش ښه وځغلول ښې کمزورې کړله او ښې وټکول نو وروسته نبي علیه السلام یهودو ته وزګار شو بیا یې په یهودو شروع وکړه په یوه ورځ یې د بنو قریظه نو اووه سوه کسان الار تلل لس او دولس یو ګروپ به یې ایسته وه بازار ته قوت یو کندیلونه یې ول ایستلي وو سرونه بیا ته قلم کول هغه ته بیا وراتل بنو دغه شي وو د بنو قینقا وروسته بیا واقع راشي اووه سوه کسان یې د دې و جنګي محاصره کړل نبي علیه السلام فیصله دا وه چې دا ټول قلم کوم خو عبدالله بن ابی منافق هغې بار بار سپارشونه وکړو نبي علیه السلام مړې نه کړل او دونه وه چې د مدینې طیبې د اطرافو نه بیا وشړل خو بهرحال د نبي علیه السلام داخلي دښمنان چې هم دا یهود نو موږ هر زده کاو چې یهود درې قسمه وو بنو قینقا بنو نذیر او بنو قریظه بنو قینقا په داخل د مدینې طیبه کښې اوسېدل دا ډېر د اصلي اصلي هم وسره ډېر وي او په جنګونو کښې ډېر تجربه ناک وو ابو النذیر ابو قریظه شو دا د مدینه په اطرافو کې اوسېدل، نو دې ډله او پارټي چې وندار او سره و. بهرحال د یهود دا درې قسمه مدینه طیبه کې، او دا د نبی علیه السلام داخله یو خارجي دښمن چې ونه قریش قریش هغه چې نبی علیه السلام سره مخکې نه تفصیل تیر شوی دی، چې ډېر زور او ظلم او زیاتی او مختلف طریقو باندې دمکیانې نبی علیه السلام ته ورکولې، صحابه کرامو ته لوږې تندې پرې تېرې کړې وې. د هغوی سره عمومي بایکاټ شو. شیبې ابي طالب کې درې کار نبی علیه السلام او دا بنو هاشم بنو مطلب دا ټول محاصره و. د هغې نه وروسته چې کله مسلمانان د مکې نه مدینې طیبې ته هجرت وکړو، نو د مسلمانانو په کورونو باندې د هغوی په باغونو په ټو هر څه باندې دې قبضه وکړله، او د مسلمانانو کوم بچي چې و هغه دې ورته نه پرېښودل چې دې ورڅه هجرت وکړي. زنانې هم ته ایسار کړې، ماشومان یې ته ایسار کړل. د هغې نه وروسته بیا هم بېغمه نه و، د نبی علیه السلام د وجلو منصوبې تیارولې او پروګرامونه یې کول. خو چې کله دوی هجرت مدینې طیبې ته وکړو، نو د هغې نه وروسته بیا نور په جزیرة العرب کې چې نور کوم مشرکین و، نو هغې راپارول د نبی علیه السلام مقابله کې او د ځان سره یې ودرول. خو دا خارجي قوت و د نبی علیه السلام مقابله کې، یو دا داخلي قوت و قریش. خو بهرحال عرض مونږ دا کو چې کله نبی علیه الصلات وسلام مدینې طیبې ته هجرت وکړو، نو په مدینه طیبه کې درې قسمه خلکو چې د نبی علیه السلام وخت راغلی، او د هر یو سره په جدا جدا انداز باندې وخت تېراوه. یو مونږ وویل چې مسلمانانو، او دوه قسمه و انصار او مهاجر. بل مشرکینو هغه هم دوه قسمه و، یو ساده ونې مشرکینو چې زه د وینا دې نه و، خو شک او شوبه کې د ناپویتیا د وینا پراته و، او بل هغه مشرکینو چې د نبی علیه السلام سره ډېر زه د وینا او دښمني وپړه کې، چې هغه منافقین و، او بل د مدینې اوسېدونکي چې هغه یهود او یهود درې ډلې وي. خو چې کله نبی علیه السلام مدینې طیبې ته لاړی، نو مخکې مونږ عرض کړی و، اول نبی علیه السلام قبا ته لاړی. په قبا کې نبی علیه السلام څلور ورځې پاتې شو. نو قبا نه وروسته هلته یې د مسجد قبا بنیاد کېښوده، او بیا نبی علیه السلام د بنو نجارو ځای ته ورغلی، د نبی علیه السلام ماماګانو د هغوی ځای ته ورغلی. هلته یې د جمعې لمونځ وکړو، د هغې نه وروسته نبی علیه السلام بیا مدینې طیبې ته داخل شو. او نبی علیه السلام چې کله مدینې طیبې ته داخلېده، نو هر یو صحابي به د نبی علیه السلام د اوښې هغه مهار نیوه، هر یو ورته ویل چې یا رسول هلمه الی العده والعدد والسلاح والمنع، یا رسول الله زمونږ کور ته راشه، زمونږ سړي هم ډېر دي، وسلې هم ډېرې دي، سامانونه هم ډېر دي، او دغرنګه ستا محافظین هم ډېر دي. هر یو د مدینې طیبې اوسېدونکي دومره مالداره نه و، خو د هر یو خواهش دا و چې نبی علیه السلام زمونږ میلمه شي. نو مخکې مونږ واقع بیان کړی و، د نبی علیه السلام موخه چې وه، دا مسجد نبوي چې کوم ځای جوړ دی، په دغه ځای کې جوړ شوله، او دلته نږدې د ابو ایوب انصار رضی الله عنه کور و. نبی علیه السلام د شا کور نږدې دی. ابو ایوب انصار رضی الله عنه وویل، یا رسول الله، دا زما کور دی او بل دا دروازه ده، یعنې زما کور او دروازه د هر چا نه نږدې دي، او د نبی علیه السلام نه یې په وري د اوښې نه کجا خپل کور ته نه ایستله. نبی علیه السلام وویل، سړی د خپلې کجاوې سره، نو د هغه کور ته ورغلی. خو بهرحال نبی علیه السلام چې و، د ابو ایوب انصار رضی الله عنه کور ته ورغلی. بیا نبی علیه السلام چې کله مدینې طیبې ته داخل شو، نو اولنی قدم د نبی علیه السلام دا و چې هغه مسجد نبوي بنیاد کېښود. اولنی فکر د نبی علیه السلام څه و، خپل کور یې لا نه و جوړ کړی، د کور نه مخکې مخکې اولنی نبی علیه السلام چې بنیاد کېښود، نو د مسجد جومات بنیاد یې کېښود. کله چې قبا ته ورسېد، نو هلته یې د جومات بنیاد ایښی او مسجد قبا یې جوړ کړو. او مدینې طیبې ته چې ورنی، نو هلته یې اول نن سبا اکثر خلک دغسې وي، که نه اول د هر څه نه مخکې چې د خپل کور او دیرې غبي او کور او دیره باندې ښې خرچې کړي، لیکن جومات باندې ورته سل روپۍ لګول هم ګران دي. نبی علیه السلام چې مدینې طیبې ته ورسېد، د هر څه نه مخکې جومات جوړ کړو، مسجد نبوي. چې کله مسجد نبوي پوه شو، د هغې نه وروسته یې خپل کور بیا شروع کړو. او دغه د مسجد نبوي ځمکه چې وه، نو دا د دوه یتیمانانو هلکان وه، نبی علیه السلام د هغې نه دغه ځمکه واخیستله. او چې کله مسجد نبوي جوړه، او نبی علیه السلام پکې په خپله میسه واخیستل، په خپله پکې خدمت کاوه. نبی علیه السلام وویل، اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره، الله نشته ژوند مګر ژوند د آخرت دی، او الله انصار و مهاجر ته بخښنه وکړي. او کله باندې بیا لسان دا مو چې حاضر حمار لا حمار خیبره حاضر عبر ربنا واترو ول دا بوج او دا زنبیلونه دا خیبر زنبیلونه نه دي ان دا کجور زنبیلونه نه دي دا الله درجا د پاره زنبیلونه کې به ګاډي چلاولي ول دا زمن دا ډیر نیک او ډیر پاکی زده حاضر عبر ربنا واترو دا ډیر پاک او ډیر دا وده دا پاکی زده نو نبی علیہ السلام په خپل د جمعات خدمت هم کاو او دا الفاظ به ویل. صحابه کرام ډیر په شوق باندې لګیو نبی علیہ السلام چې خدمت کاو نو دا ری جذبه نور هم دی د لچ نبی علیہ السلام په خپل لګیره نن سبا ځینې خلک دې شي چې هغه په خپل د جمعات خدمت لګوت نه ورولې کا ځان ته مشره وغټ سره ښکاري خلک لګی او دې ته په لارې فارم باندې ناشي نبی علیہ السلام دا هر چا نه ډیر خدمت بکاو چې داسې موقع به راتله لکه ثواب ته هر انسان محتاج دی و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو هغه هم د هر شانه زیات ثواب ته محتاج دی نو هر انسان چې هغه ثواب ته محتاج دی نبی علیه السلام په خپله باندې د جومات خدمت به کوه په خپله کیسه اخیستله یو صحابي وایي لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المدلل ویل که موږ ناشي او پیغمبر لګی او خدمت کوي نو دا زموږ ډېر د تاوان عمل دی بیا چې نبی علیه السلام په خپله د جومات خدمت کوي لګی او موږ ناشي او د کوم ځای کې چې مسجد نبوي جوړېده نو دغلته د مخکې نه د مشرکینو قبرونه وو زړه آبادي وه کجورې وې د غرقت بوټي وو غرقت کومه ونه چې ده چې نبی علیه السلام به اخیر داسې دور به راشي چې یو ګټه یا ونه به یهودي له پناه نه ورکوي ګټه ونې به نارې وایي چې مسلمان راشه دلته یهودي غلی شوی دی مړی کړه یو د غرقت بوټی چې یا به پناه ورکوي یهودو له نور بوټي به پناه نه ورکوي نو د مسجد نبوي په دغه ځای کې زړه آبادي هم ورانه کنډرې وې کجورې هم وې د غرقت بوټي هم وو نبی علیه السلام حکم وکړ چې د مشرکینو قبرونه شي دوران کړي قبرونه یې ونه وران کړل هسه هغه ورانې کنډرې او بادي وه هغه یې هواره کړله او هغه کوم د کجورو بوټی چې یا نورې ونې شوې هغه یې پرې کړلې او قبلې ته ورته کوم جومات دیوال چې نو په هغه کې یې دغه ونې ولګولې په هغه وخت کې قبله چې وه د بیت المقدس ته وه ځکه نبی علیه السلام چې مدینې طیبې ته هجرت وکړو نو شپاړس یا اوولس پورې نبی علیه السلام بیت المقدس ته لمونځ کاوه. Demain.